otrzymasz bon 20 zł tylko z kartą lub aplikacją Brico. Brico Marché. Tu zawsze masz taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, minęła 13. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Był ponad 30 razy inwigilowany przez Pegasusa, przed komisją śledczą zeznaje Krzysztof Brejza. Leki z jednej recepty będzie można kupić w różnych aptekach, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Rosjanie idą na wojnę dla pieniędzy. Według ekspertów głównym sojusznikiem Putina jest bieda. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przesłuchuje dziś Krzysztofa Brejzę, europoseł Koalicji Obywatelskiej, i jego rodzina mieli być inwigilowani przy pomocy tego oprogramowania. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Powiedz, co zeznał świadek. Krzysztof Brejza powiedział, że był inwigilowany, ponieważ ujawniał aferę ówczesnej władzy. Drugim powodem miała być niechęć Jarosława Kaczyńskiego wobec jego osoby. Podważałem jego rzekomy antykomunizm w postaci ujawnienia informacji o bliskich współpracownikach powiązanych z aparatem władzy w PRL. Zeznał, że operację tę przedstawiano jako najważniejszą w historii CBA. W jego ocenie było to marnowanie potencjału służb, bo licencja na Pegasusa była ograniczona. Tymczasem, jak tłumaczył, oprogramowanie przez całą dobę monitorowało jego życie. Chodziło o to, żeby mieć pewność, że wszystkie rzeczy, pliki, telefony, maile, kontakty, kalendarze, wszystko na bieżąco będzie zasysane. Brejza potwierdził, że osoby, które uczestniczyły w jego inwigilacji, w nagrodę otrzymały dobrze płatne posady w Orlenie. Świadek powiedział, że w 2021 roku pytał CBA o to, czy jest objęty kontrolą. Odpisano mu, że są to insynuacje. To był Michał Fabisiak. Dziękuję za relację. Leki z jednej recepty będzie można wykupić w różnych aptekach, zapowiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. W rozmowie z Polskim Radiem podkreślała, że takie zmiany były od dawna oczekiwane przez pacjentów. Jak zaczniemy realizację recepty na konkretny lek w jednej aptece, to nie możemy kontynuować tego wykupowania tego leku w innej. To zmieniamy i ta gehenna pacjentów, którym na przykład zabrakło leku w konkretnej aptece, a 5 ulic dalej taki lek można było kupić i nie mogli tego zrobić, się skończy. Obecne przepisy zakładają, jeśli recepta jest realizowana w jednej aptece na konkretny lek, to nie można kontynuować wykupienia preparatu w innej. Nie ma potrzeby, aby podejrzany o spowodowanie karambolu na południowej obwodnicy Trójmiasta był za kratkami, stwierdził gdański sąd rejonowy. Nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie Mateusza M. na 3 miesiące. Zastosował wobec niego dozór policji. Podejrzany musi codziennie stawiać się w komisariacie. Tak uzasadniał rzecznik sądu Mariusz Kaźmierczak. Sąd rejonowy wskazał, że materiał dowodowy w tej sprawie został już zabezpieczony i podejrzany nie ma pola do wpływania na jego zakres. Sąd nie zgodzi się także z istnieniem po stronie podejrzanego obawy ucieczki lub ukrycia się. Podejrzany prowadził stabilizowany tryb życia, ma miejsce stałego zamieszkania, rodzinę, prowadzi firmę. Samą przesłankę zagrożenia surową karą sąd rejonowy uznał za niewystarczającą, gdyż jak podkreślono w uzasadnieniu postanowienia, celem stosowania tymczasowego aresztowania może być wyłącznie zabezpieczenie prawidłowego toku procesu, zaś stosowanie aresztu nie może być antycypacją kary. Do tragicznego wypadku doszło późnym wieczorem w piątek. Mateusz M. usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w której zginęły 4 osoby. Grozi za to 15 lat więzienia. Pierwsze pasażerskie kursy długo oczekiwanego tramwaju na Wilanów w Warszawie spodziewane za kilkanaście dni. Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił szczegóły dotyczące zarówno nowej linii, jak i organizacji komunikacji na Mokotowie i Wilanowie. Niedługo zostaną uruchomione 3 linie tramwajowe 14, 16 i 19. W godzinach szczytu tramwaje będą kursować na nowej trasie co 2 minuty. Część Rosjan idzie walczyć przeciwko Ukrainie, bo to jedyny sposób zarobienia pieniędzy. Do takich wniosków doszli niezależni rosyjscy socjologowie i dziennikarze. Politolog Fiodor Kreszennikow mówi wprost, głównym sojusznikiem Putina jest bieda. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Rosyjski politolog charakteryzuje Rosjan dobrowolnie zgłaszających się do służby wojskowej jako ludzi biednych, nie mających perspektyw i najczęściej zadłużonych. Oni przez całe życie niczego się nie dorobili, mają problemy ze zdrowiem, kredyty i rozbite rodziny. Oni są nikim. Politolog dodaje, że tacy ludzie nawet za cenę życia chcą zarobić pieniądze, zyskać publiczny tak zwany szacunek i obnosić się z orderami na piersi. W ocenie rosyjskich opozycjonistów, wśród takich ludzi, których w Rosji są miliony, nie będzie narastał bunt przeciwko Władimirowi Putinowi. Opozycyjni politycy podkreślają, że to oddala perspektywę obalenia reżimu, a tym samym zakończenia wojny i ustanowienia stabilnego pokoju. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na południowym wschodzie pogodnie, na północy możliwy deszcz. Za to niemal w całym kraju ciepło jak na październik. Maksymalnie od 13 do 17 stopni, a na zachodzie i południu miejscami do 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Gosia Jakubowska, Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa w drugiej godzinie naszego spotkania. Zespół R.E.M. na początek drugiej odsłony naszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357. Numer telefonu 22 i 7 trójek przyda się Państwu teraz w sprawie naszego koncertu najbliższego niedzielnego. Ania Szlagowska to artystkę właśnie dziś w trójce rano w audycji Dobrego Dnia gościu Maciej Jankowski. Rozmawiali o nowej płycie zatytułowanej Pierwsza Płyta. Nie bez powodu Pierwsza Płyta, bo to debiut Ani Szlagowskiej. Płyta ukazała się 17 października, a Ania Szlagowska i towarzyszący jej muzycy Miłosz Oleniecki, Oskar Augustyn i Adam Świerczyński wystąpią na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę 27 października, chwilę po 19. Koncert będzie oczywiście transmitowany na naszej antenie w formie wideo na stronie naszych mediach społecznościowych YouTubie, ale nie ma jak to być tu z nami na Myśliwieckiej 357. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli Państwo chcą się wybrać na koncert Ani Szlagowskiej, to teraz w tej sprawie Gosia Jakubowska czeka na Państwa zgłoszenia telefoniczne. 22 i 7 trójek. Mleko i Mood to jest tytuł piosenki z debiutanckiej płyty Ani Szlagowskiej. Muzyka z tego albumu zatytułowanego Pierwsza płyta na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę. To 27 października po 19 ten koncert na żywo na naszej antenie, w mediach społecznościowych, na stronie Trójki również w formie wideo, ale mogą Państwo być tutaj z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa zgłoszenia. Pierwsza płyta, debiutancki album Ani Szlagowskiej, ukazał się 17 października. I jak czytam w informacji, to jest tak, że Ania od 14 roku życia pisze piosenki z wpływami jazzu i folklorolu. Z tym folklorem to nic dziwnego, bo pochodzi z Nowego Sącza. Friend or Foe. To zespół Riverside z ubiegłorocznej płyty zatytułowanej Identity. 22,7 trójek. Gosia Jakubowska czeka na Państwa zgłoszenia telefoniczne. Właściwie w dwóch sprawach. Po pierwsze, zaproszenia na niedzielny koncert Ani Szlagowskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Po drugie, te ulubione piosenki, które dobrze brzmią na antenie trójki. Macie panią Wandę Rutkiewicz w latach 80. w miejscowości Dębowiec. Okazało się, że ona pięknie gra też na pianinie. Natomiast chciałbym jej właśnie zadedykować to, co śpiewa Kora Wisławy Szymborskiej. Marek z Boguchwały. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do skrutyny. Choćbyśmy już nami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata.

ubiegły piątek Mikołaj wydał koncepcyjny album Wszystko w swoim czasie z gościnną analogową produkcją braci Biesów i Gipsa oraz featuringiem Skubasa. Do premiery płyty artysta udostępnił aż 5 singli, a jej wydaniu towarzyszył 6 Rzeka. Jednocześnie Mikołaj przy kolejnych nagraniach stopniowo publikuje filmowe dopełnienie historii ich bohatera opowiedzianej na płycie. Uciekał jak myśli w natłoku spraw. Muszę tak gnać, by pozbyć się wszystkich niechcianych kart. Negocjować chciałeś z Bogiem, ale miał inny plan. Wytłumaczy to czas. Proszę trzymaj moją rękę, gdy czuję się sam w tej podróży pod wiatr. Nowofalowi giganci lat 80. Tears for Fears wydają w najbliższy piątek koncertowy album Songs for a Nervous Planet, uzupełniony kilkoma studyjnymi premierami. Drugą z nich jest utwór Astronaut, stworzony podczas sesji do płyty The Tipping Point. Tematycznie to daleki krewny Space Oddity i wydanego właśnie w nowej wersji Ziggy'ego Stardusta, innego muzycznego kosmity. A wszystkie szczegóły głosowania na listę można znaleźć na stronie Trójki w zakładce Lista. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Ja także niecierpliwie czekam na płytę Tears for Fears Songs for a Nervous Planet. Premiera już w najbliższy piątek. Astronaut to jedna z propozycji dziś od Piotra Meca. Propozycji do głosowania na pierwszą Trójkę listę przebojów. Trójka, polskieradio.pl, ukośnik głosowanie. Tam mogą znaleźć Państwo wszystkie szczegóły. Najważniejsze szczegóły. A ode mnie jeszcze, jeśli chodzi o nowości i utwory w zestawie do głosowania na pierwszą Trójkę listę przebojów, jeszcze jedna piosenka, propozycja. Nobody's Soldier, Hozier. Oh. Nobody's soldier or a pauper. Nobody's soldier. I'm gonna be nobody's soldier. Nobody's Soldier to Hozier, jedna z naszych propozycji do pierwszej trójki listy przebojów. Za 21 minut 14, to teraz trójkowa klasyka lat 80. I'm Every Little Thing She Does Is Magic. Sting, Andy Summers, Stewart Copeland, płyta Ghost in the Machine, 1981 rok, zespół The Police w audycji Tu Myśliwiecka 357. Za 17 minut 14. Szanowni Państwo, mamy zaproszenie do słuchania Trójki także dziś po 21 w październiku, po 23, w październiku po 23 właśnie, po 23 w paśmie Ludzie Słuchowisko, na które zaprasza Michał Nogaś. To jest drugi poniedziałek, w którym prezentujemy drugą część albo drugą serię Jazgotu. Historii kryminalnych, w których przestrzegamy wspólnie z autorami przed oszustami internetowymi, oszustami, którzy podają się za doradców bankowych itd., itd. W poprzednim tygodniu wyemitowaliśmy odcinek zatytułowany 87. Jego bohaterką była, przypomnę, pani Wanda, dawniej ambasadorowa, a dziś przed nami Serce. W drugim sezonie Jazgotu za każdym odcinkiem stoi inny scenarzysta. W tym przypadku będzie to Igor Brejdygant. No i takie oto wprowadzenie mam dla Państwa. Czego potrzeba do zakochania? Jedno spojrzenie, czuły gest, a może słowo? I właśnie słowa sprawiły, że serce Marka zabiło szybciej. Światło gwiazdki na Lenny Valentino, chłopiec z plasteliny. Ten utwór jakoś tak mi się wpisał w ten nastrój historii kryminalnych. Dziś w paśmie Ludzie właśnie. Historia Marka, historie kryminalne w paśmie Ludzie po 23. Zapraszał Państwa na to spotkanie Michał Nogaś, a po 21. też jak najbardziej polecam Państwu Trójkę. Dziś poniedziałek spotka się z Państwem Grzegorz Hoffman w audycji GH+. 22,7 trójek. W tej sprawie wciąż mogą Państwo zadzwonić i zarezerwować sobie miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na niedzielnym koncercie Ani Szlagowskiej 27 października po 19. Pierwsza płyta, debiutancki album artystki zabrzmi na żywo. 22,7 trójek. That's Life, Lady Gaga z nowej płyty Harlequin. Nie tak dawno się witaliśmy, a tu czas się już żegnać. Za 8,5 minuty godzina 14. Po 14 dziś w Trójce Górska o klimacie, czyli Paulina Górska i jej goście o bardzo ważnych sprawach. Po 15 w tonacji Trójki Agnieszka Szydłowska, po 16 popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki i Michał Matus. Po 19 w Trójce w rotacji Marta Malinowska, o 20 w Klubie Trójki audiodokument zaprasza Anna Dudzińska, a po 21, jak Państwu już wspominałem, GH+ i Grzegorz Hoffman. Dziękujemy za to wspólne słuchanie i współtworzenie Trójki od 12. Gosia Jakubowska, Anna Regulska, Mariusz Owczarek i jeszcze telefon od Państwa na do usłyszenia. Chciałbym posłuchać grupy Player, amerykańskiej grupy Player, z tytułem piosenki Baby Come Back. On kiedyś był na listach przeboju mojej żonie Irenie. Jest z Bydgoszczy.